نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولقد اور البتہ تحقیق صرفنا پھیر پھیر کر لائے ہیں ہم فی ھذا القرآن اس قرآن میں لیذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑے وما یزیدہم اور نہیں بڑھاتا ان کو یعنی یہ پھیرنا یہ مثالیں لانا الا مگر نفورا بھاگنے میں قل کہہ دیجئے لو اگر کانا ہوتے معہ اس کے ساتھ آلہتن کچھ الہ کما یقولون جیسا کہ وہ کہتے ہیں اذن تب لبتغوا وہ تلاش کرتے الہ طرف ذل عرش عرش والے کے سبیلا راستہ سبحانہ پاک ہے وہ وتعالی اور بلند ہے اما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں علواً کبیرہ بلندی بہت زیادہ تسبح تسبیح کر رہے ہیں لہو اس کے لیے السماوات السبع سات آسمان والارض اور زمین ومن فیہن اور جو ان کے اندر ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں کوئی چیز اِلَّا مگر یُسَبِّحُ تسبیح کر رہی ہے بِحَمْدِهِ ساتھ اس کی حمد کے وَلَاكِن لیکن لَا تَفْقَهُونَ نہیں تم سمجھتے تسبیحَهُمْ ان کی تسبیح کو انہو بے شک وہ کانا ہے حلیمن حلم والا بردبار غفورا بخشنے والا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب پڑھتے ہو تم قرآن کو جعلنا ہم ڈال دیتے ہیں بَيْنَكَ تیرے درمیان وَبَيْنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں کے درمیان لَا يُؤْمِنُونَ نہیں وہ ایمان رکھتے بِالْآخِرَتِ آخرت پر حجاباً ایک پردہ مَسْتُورَ چھپا ہوا انسین وَجَعَلْنَا اور ہم ڈال دیتے ہیں عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر اکنتن غلاف ان یفقہوہ کہ نہ سمجھے اس کو وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہوتا ہے وَإِذَا اور جب ذکرت ربک تم ذکر کرتے ہو اپنے رب کا فی القرآن قرآن میں وحدہ اکیلے اسی کا ولو وہ مڑ جاتے ہیں علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر نفورا نفرت کرتے ہوئے نحن اعلم ہم زیادہ جانتے ہیں بما یستمعون جو کچھ وہ سنتے ہیں بہی ساتھ اس کے اذ یستمعون جب وہ سنتے ہیں الیک تیری طرف، واذ ہم نجوا اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون جب کہتے ہیں ظالم لوگ، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا مگر رجلن ایک شخص کی، مسحورا سحر زدہ، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، ضربوا انہوں نے بیان کی، لکا تیرے لیے، الامثال مثالیں، فدلوا تو وہ بھٹک گئے، فلا یستطیعون تو نہیں وہ استطاعت رکھتے، سبیلا راستے کی، وقالوا اور وہ کہتے ہیں، اذا کنا کیا جب ہم ہوں گے، عظاما ہڈیاں، ورفاتا اور چورا چورا، ائنا کیا بے شک ہم، لمبعوثون البتہ اٹھائے جانے والے ہیں، خلقا جدیدا ایک نئی پیدائش میں، قل کہہ دیجئے، کونو ہو جاؤ، حجارتن پتھر، او حدیدا یا لوہا، او خلقن یا مخلوق، مما اس میں سے جو، یکبرو بڑی ہوتی ہے، فی صدورکم تمہارے سینوں میں، فسیقولون پس ان قریب وہ کہیں گے، من یعیدنا کون لوٹائے گا ہم کو، قل الذی کہہ دیجئے کہ وہ ہستی، فطرکم جس نے پیدا کیا تم کو، اول مرۃ پہلی بار، فسینغضون پس ان قریب سر ہلائیں گے، الیک تیری طرف، رؤوسہم اپنے سروں کو، ویقولون اور وہ کہیں گے، متا ہو کب ہے وہ، قل کہہ دیجئے، اسا امید ہے، ان یکون کہ وہ ہو، قریبا قریب ہی، یوم جس دن، یدعوکم وہ پکارے گا تم کو، فتستجیبون پس تم جواب دو گے، بحمده ساتھ اس کی حمد کے، وتظنون اور تم سمجھ جاؤ گے، ان لبثتم کہ نہیں ٹھہرے تم، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، وقل اور کہہ دیجئے، بعبادی میرے بندوں کو، یقولو وہ کہیں، التی وہ بات، ہی احسن جو زیادہ اچھی ہے، ان الشیطان کیونکہ شیطان، ینزغ بینہم فساد دلواتا ہے ان کے درمیان، ان الشیطان بے شک شیطان، کان ہے، للانسان انسان کے لیے، عدو مبینا کھلا دشمن، ربکم تمہارا رب، عالم خوب جانتا ہے، بکم تم کو، یشا اگر وہ چاہے، یرحمکم رحم کرے تم پر، او یا یشا اگر چاہے، یعذبکم عذاب دے تم کو، وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم ان پر، وکیلا کارساز، وربک اور تیرا رب، عالم خوب جانتا ہے، بمن اس کو جو، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، ولقد اور البتہ تحقیق، فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعد النبیین بعض نبیوں کو، علی بعض بعض پر، وآتینا اور دی ہم نے، داوود داؤد علیہ السلام کو، زبورا زبور، قل ادعوا الذین، کہہ دیجئے کہ پکارو ان لوگوں کو، زعمتم تم گمان رکھتے ہو، من دونہ اس کے سوا، فلا یملکون تو نہیں وہ مالک ہو سکتے، کشف الدر تکلیف ہٹانے کے، انکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ بدلنے کے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، یدعون جن کو پکارتے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف، الوسیلہ کوئی ذریعہ، ایہم کون سا ان میں سے، اقرب قریب تر ہو، ویرجونا اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ اس کی رحمت کی، ویخافونا اور وہ ڈرتے ہیں، عذابہ اس کے عذاب سے، انا بے شک، عذاب ربکا تیرے رب کا عذاب، کانا ہے، محذورا ڈرنے کے لائق، وان من قریتن اور نہیں کوئی بستی، الا مگر، نحن مہلکوہا ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس کو، قبل یوم القیامہ قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا یا عذاب دینے والے ہیں اس کو، عذابا شدیدا سخت عذاب، کان ذالک ہے یہ، فی الکتابی کتاب میں، مستورا لکھا ہوا، وما منع اور نہیں روکا منع کیا، نا ہم کو، ان نرسل کہ ہم بھیجیں، بالآیات نشانیاں، الا مگر، ان یہ کہ، کذب بہا جھٹلایا ان کو، الاولون پہلوں نے، وآتینا اور دی ہم نے، سمود الناقتا سمود کو اونٹنی، مبصرتن واضح روشن کرنے والی، فظلموا بہا تو انہوں نے ظلم کیا اس پر، وما نرسلو اور نہیں ہم بھیجتے، بالآیاتی نشانیاں، الا مگر، تخویفا ڈرانے کے لیے، وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، لکا تیرے لیے، اِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب، احاطہ گھیرے ہوئے ہے، بِالنَّاس لوگوں کو، وَمَا جَعَلْنَا اور نہیں بنایا ہم نے، الرؤیا منظر کو، اللتی وہ جو، ارینا کا دکھایا ہم نے تجھ کو، الا مگر، فتنة للناس فتنہ لوگوں کے لیے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ اور وہ درخت جو لعنت کیا گیا. فِي الْقُرْآنِ قرآن میں. وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم ڈراتے ہیں ان کو. فَمَا يَزِيدُهُمْ تو نہیں اضافہ کرتا ان کو, یعنی یہ ڈرانا, إِلَّا مگر. طُغْيَانًا كَبِيرًا بڑی سرکشی, یعنی بہت بڑی سرکشی میں اضافہ کرتا ہے.